महाभारत भीष्म पर्व 83 इरावान के द्वारा विंद और अनुविंद की पराजय, भगदत्त से घटोत्कच का हारना तथा मद्रराज पर नकुल और सहदेव की विजय। धृतराष्ट्रवाच बहूनि हि विचित्राणि द्वैरथानि स्म संजय पाण्डूनां माम कै सार्धम् अश्रौसौ तव सल जलपतः। धृतराष्ट्र बोले, संजय मैंने तुम्हारे मुख से अब तक पांडवों के मेरे पुत्रों के साथ जो बहुत से विचित्र द्वैरथ युद्ध हुए हैं उनका वर्णन सुना। न चैव मामकं किञ्चित् धृष्टं संसति संजय नित्यं पांडुसुतान् हृष्टान् अभग्नान् संप्रशंसति। परंतु सूत, तुमने अभी तक मेरे पक्ष में घटित हुई कोई हर्ष की बात नहीं कही है, उल्टे पांडवों को प्रतिदिन हर्ष से पूर्ण और अभग्न अपराजित बताते हो। जीयमानान् विमनसो मामकान् विगतौ जसः वदसे संयुगे सूत दृष्टमे तन्न संशयः। मेरे पुत्रों को तेज और बल से हीन, खिन्न चित्त और युद्ध में पराजित बताते हो। संजय, यह सब प्रारब्ध का ही खेल है, इसमें संशय नहीं है। संजय उवाच यथाशक्ति यथोत्साहम युद्धे चेष्टन्ति तावकाः दर्शयाना परम शक्त्या पौरुषं पुरुषर्षभ। संजय बोले, पुरुषेष्ठ आपके पुत्र भी पूरी शक्ति से पुरुषार्थ दिखाते हुए अपने बल और उत्साह के अनुसार युद्ध में सफलता प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। गंगा या सुर नद्या वह स्वादु भूत्वा यथोदकम महोदधीर गुणाभ्यासाल लवणत्वं निगच्छति तथा तत्पौर सम्राजन तावकानां परम तप प्राप्य पांडो सुतान वीरान व्यर्थं भवति संयुगे। परम तप नरेश, जैसे देव नदी गंगा जी का जल स्वादिष्ट होकर भी महासागर के संयोग से उसी के गुण का सम्मिश्रण हो जाने के कारण खारा हो जाता है, उसी प्रकार आपके पुत्रों का पुरुषार्थ युद्ध में वीर पांडवों तक पहुंचकर व्यर्थ हो जाता है। घटमानान यथाशक्ति कुर्वाणान कर्म दुष्करम न दोषेण कुरुश्रेष्ठ कौरवान गन्तुमर्हति। कुरुश्रेष्ठ, कौरव यथाशक्ति प्रयत्न करते और दुष्कर कर्म कर दिखाते हैं, अतः उनके ऊपर आपको दोषारोपण नहीं करना चाहिए। तवापराधात् सुमहान् सपुत्रस्य विषाम्पते पृथिव्या प्रक्षयो घोरो यमराष्ट्र विवर्धनः। प्रजानाथ, पुत्र सहित आपके अपराध से ही यह भूमंडल का घोर एवं महान संहार हो रहा है जो यमलोक की वृद्धि करने वाला है। आत्मदोषा समुत्पन्नम शोचतुम नार्हसे नृप नहि रक्षन्ति राजानः सर्वथात्रापि जीवितम्। नरेश्वर, अपने ही अपराध से जो संकट प्राप्त हुआ है उसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। आपके अपराध के कारण राजा लोग भी इस भूतल में सर्वथा अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पाते हैं। युद्धे सुकृतनाम लोकान निछन्तो वसुंधाधिपाः चमं विकाश्य युध्यन्ते नित्यं स्वर्ग पराजणाः। वसुधा के नरेश, युद्ध में पुण्यात्माओं के लोकों की इच्छा करते हुए शत्रु की सेना में घुसकर युद्ध करते हैं और सदा स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं। पूर्वाह्ने तो महाराज प्रावर्तत जनक्षयः तम तमेकमना भूत्वा शृणु देवासुरोपमम्। महाराज, उस दिन पूर्वाह्न काल में बड़ा भारी जनसंहार हुआ था। आप एक चित्त होकर देवासुर संग्राम के समान उस भयंकर युद्ध का वृत्तांत सुनिए। आवंत्यो तो महेश्वासो महासेनौ महाबलौ इरावंतम अभिप्रेक्ष समेयाताम रणोद्गतौ। अवंती के महाबली महाधनुर्धर और विशाल सेना के युक्त सेना से युक्त राजकुमार विंद और अनविंद जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं अर्जुन पुत्र इरावान को सामने देखकर उसी से भिड़ गए। तेसाम प्रवृते युद्धम सुमहलोम हर्षणम इरावांसु संसंक्रद्धो भ्रातरौ देवरूपिणौ विव्याध निस्तहि तूर्णम चरहि सन्नत पर्वभिः तावेनम प्रत्यविध्येताम समरे चित्रयोधिनौ। उन तीनों वीरों का युद्ध अत्यंत रोमांचकारी हुआ। इरावान ने कुपित होकर देवताओं के समान रूपवान दोनों भाई विंद और अनुविंद को झुके हुए गांठ वाले तीखे बाणों से तुरंत घायल कर दिया। वे भी सम्रांगण में विचित्र युद्ध करने वाले थे, अतः उन्होंने भी इरावान को बिंध डाला। युद्धताम भी तथा राजन विशेषो न प्रदृश्यत यतताम शत्रुनाशाय कृत प्रतिकृत क्षिणाम। नरेश्वर, दोनों ही पक्ष वाले अपने शत्रु का नाश करने के लिए प्रयत्नशील थे। दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों का निवारण करने की इच्छा रखते थे, अतः युद्ध करते समय उनमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। इरावांसु ततो राजन ननुविंदस्य साजकै चतुर्भिः चतुरो वाहान अनयम्साधनम्। राजन, उस समय इरावान ने अपने चार बाणों द्वारा अनुविंद के चारों घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। भल्लाभ्याम सुतीक्ष्णाभ्याम धनु के तुम चमारिश चिक्षेद समरे राजन तदद्भुतमिवा भवत। आर्य, राजन, तदनंतर दो तीखे भल्लों द्वारा उन्होंने युद्ध स्थल में उसके धनुष और ध्वज काट डाले। वह अद्भुत सी बात हुई। त्यक्त्वा अनुबिन्दोऽथ रथं बिन्दस्य रथमासितः धनुर्गृहीत्वा परमं भारसाधनमुत्तमम्। तत्पश्चात अनुबिन्द अपना रथ त्याग कर बिन्द के रथ पर जा बैठा और भार वहन करने में समर्थ दूसरा परम उत्तम धनुष लेकर युद्ध के लिए डट गया। तावेकस्थौ रणे वीरौ अवन्त्यौ रथिनां वरौ सरान्मचस्तुष्णम् इरावतिम् महात्मरे। रथियों में श्रेष्ठ वे दोनों आवंत्य भी रणभूमि में एक ही रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता के साथ महामरा इरावान पर बाणों की वर्षा करने लगे। ताभ्याम मुक्ता महावेगा शरा कांचन भूषण दिवाकर पथम प्राप्य छादया महासुरंबरम। उन दोनों के छोड़े हुए महान वेगशाली स्वर्ण भूषित बाणों ने सूर्य के पथ पर पहुंचकर आकाश को आच्छादित कर दिया। इरावांसु रणे क्रुद्धो भ्रातरौ तौ महारथौ ववर्ष सर्वर्षेण सारथिं चाप्यपातयत। तब इरावान ने भी रण क्षेत्र में क्रुद्ध होकर उन दोनों महारथी बंधुओं पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और उनके सारथी को मार गिराया। तस्मिस्तो पतिते भूमौ गत सत्वे तु सारथौ रथ प्राद्रुद्रावदृश समुद्र भ्रांत हयस्तत। सारथी के प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर जाने के पश्चात उस रथ के घोड़े घबरा कर भागने लगे और इस प्रकार वह रथ संपूर्ण दिशाओं में दौड़ने लगा। तौ स जित्वा महाराज नागराज सुता सुत पौरुषम ख्यापयस्तूर्णम व्यदमत्तौ वाहिनीम। महाराज, इरावान नागराज कन्या उलोपी का पुत्र था। उसने विंद और अनुविंद को जीतकर अपने पुरुषार्थ का परिचय देते हुए तुरंत ही आपकी सेना का संहार आरंभ कर दिया। सावध्यमाना समरे धार्तराष्ट्रे महाचमुः वेगान बहुविधा चक्रे विसंपित्ते पांडव। युद्ध क्षेत्र में इरावान से पीड़ित होकर आपकी विशाल सेना विस्पान किए हुए मनुष्य की भांति नाना प्रकार से उद्वेग प्रकट करने लगी। हैडिम्बो राक्षसेन्द्रस्तो भगदत्तम समाद्रवत रथेनादित्यवर्णेन सध्वजेन महाबलः। दूसरी ओर राक्षसराज महाबली घटोत्कच ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं ध्वजयुक्त रथ के द्वारा भगदत्त पर आक्रमण किया। ततः प्राग् ज्योतिषो राजा नागराजं समासितः यथा वज्रधर पूर्वं संग्रामे तारकामयः। जैसे पूर्व काल में तारका में संग्राम के अवसर पर वज्रधारी इंद्र ऐरावत नामक हाथी पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए गए थे, उसी प्रकार इस महायुद्ध में प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी राजा भगदत्त एक गजराज पर चढ़कर आए थे। तत्र देवास गंधर्वा ऋषयश्च समागताः विशेषम दस्म विवृदुः डिंब भगदत्तयोः। वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए देवताओं, गंधर्वों तथा ऋषियों के भी समझ में यह नहीं आया कि घटोत्कच और भगदत्त में पराक्रम के दृष्टि से क्या अंतर है। यथा सुरपति शक्र त्रासयामास दानवान तथैव समरे राजा द्रावयामास पांडवान। जैसे देवराज इंद्र ने दानवों को भयभीत किया था, उसी प्रकार भगदत्त ने पांडव सैनिकों को भयभीत करके भगाना आरंभ किया। तेन विद्राभ्यमाणास्ते पांडवा सर्वतो दिशम त्रातारम नाभ्यगच्छन्त शेष्वनी के सुभारत। भारत, भगदत्त के द्वारा खदेड़े हुए पांडव सैनिक संपूर्ण दिशाओं में भागते हुए अपने सेनाओं में भी कहीं कोई रक्षक नहीं पाते थे। भयम से निमृतस्थम तो तत्रापश्याम भारत शेषा विमनसो भूत्वा प्राद्रवंत महारथा। भरत नंदन, उस समय वहां हम लोगों ने केवल भीम पुत्र घटोत्कच को ही रथ पर स्थिर भाव से बैठा देखा। शेष महारथी खिन्न चित्त होकर वहीं से भाग रहे थे। निवृत्ते से उत पांडूनाम पुनः सैन्येषु भारत आसीन निष्ठानको घोर तव सैन्यस्य संयुगे। भारत, जब पांडवों की सेनाएं पुनः युद्ध भूमि में लौट आई तब उसी युद्ध क्षेत्र में आपकी सेना के भीतर घोर हाहाकार होने लगा। घटोत्कचस्ततो राजन् भगदत्तं महारणे सरे प्रक्षादयामास मेरुं गिरिमिवाम्बुदः। राजन, उस समय उस महायुद्ध में घटोत्कच ने अपने बाणों द्वारा भगदत्त को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे बादल मेरु पर्वत को ढक लेता है। निहत्यतान सरान राजा राक्षसस्य धनुष्युतान भयम से निम्रणे तूर्णम सर्वमर्मस्वताड़यत। राक्षस घटोत्कच के धनुष के छूटे हुए उन सभी बाणों को नष्ट करके राजा भगदत्त ने रण क्षेत्र में तुरंत ही घटोत्कच के सभी मर्म स्थानों पर प्रहार किया। सताड्यमानो बहुभी सरे सन्नत पर्वभी न विव्यथे राक्षस इंद्रो विद्यमान इवाचल। झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाणों द्वारा आहत होकर भी विदीर्ण किए जाने वाले पर्वत की भांति राक्षस राज घटोत्कच व्यथित एवं विचलित नहीं हुआ। तस्य प्राग ज्योतिष क्रुद्ध स्तोमराश्च चतुर्दश प्रेषयामास समरे ताचिच्छेद सदाक्षस। प्राग ज्योतिषपुर के नरेश ने कुपित हो उस राक्षस पर 14 तोमर चलाए, परंतु उसने समरभूमि में उन सब को काट दिया। सहता छित्वा महाबाहु तोमरान निशितै सरै भगदत्तम च विव्याध सप्तत्या कंकपत्रभिः। उन तोमरों को तीखे बाणों से काट कर महाबाहु घटोत्कच ने कंकपत्र युक्त 70 बाणों द्वारा भगदत्त को भी घायल कर दिया। ततः प्राग ज्योतिषो राजा प्रसन्नो भारत तस्याश्वास चतुरः संख्ये पातयामास सायकैः। भारत, तब राजा प्राग ज्योतिष भगदत्त ने हंसते हुए से उन युद्ध में अपने सहायकों द्वारा घटोत्कच के चारों घोड़ों को मार गिराया। स हता स्वे रथे तिष्ठन् राक्षसेन्द्र प्रतापवान शक्तिम चिक्षेप वेगेन प्राग ज्योतिष गजम प्रति। घोड़ों के मारे जाने पर भी उसी रथ पर खड़े हुए प्रतापी राक्षसराज घटोत्कच ने भगदत्त के हाथी पर बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। तामा पतंतिम सहसा हेमदंडाम सुवेगिनिम तदा चिक्षेद निपते साव्यक्रियत मेदनिम। उस शक्ति से सोने का डंडा लगा हुआ था, वह अत्यंत वेगशालिनी थी। उसे सहसा आती देख राजा भगदत्त ने उसके तीन टुकड़े कर डाले, फिर वह पृथ्वी पर बिखर गई। शक्तिम विनिहिताम दृष्ट्वा हैडिंब प्राद्रुवद्भयात् यथीन्द्रस्य रणात् पूर्वं नमोच्यते दैत्य सत्तमः। अपनी शक्ति को कटी हुई देखकर हिडिंबा कुमार घटोत्कच भगदत्त के भय से उसी प्रकार भाग गया जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र के साथ युद्ध करते समय दैत्यराज दमोची रणभूमि से भागा था। तम विजित्य रणे शूरम विक्रांतम ख्यात पौरुषम अजेयम समरे वीरम जमेना वरुणेन च पांडवीं समरे सेनाम सममर्द सकुंजर यथा वन गजो राजन मृदनश्चरति पद्मिनीम। राजन घटोत्कच अपने पौरुष के लिए विख्यात पराक्रमी सूरवीर था। वरुण और यमराज भी उस वीर को समरभूमि में परास्त नहीं कर सकते थे। उसी को वहां रण क्षेत्र में जीतकर भगदत्त का वह हाथी सम्रांगण में पांडव सेना का उसी प्रकार मर्दन करने लगा जैसे वनेला हाथी सरोवर में कमलनियों को रौंदता हुआ विचरता है। मद्रेश्वरस्तु समरे यमाभ्याम समसज्जत सश्रियोच्छादयाश्चक्रे सरोघैः पाण्डुनन्दनौ। दूसरी ओर मद्रास शैल्य युद्ध में अपने भांजे नकुल और सहदेव से उलझे हुए थे। उन्होंने पांडु कुल को आनंदित करने वाले भांजों को अपने बाण समूहों से आच्छादित कर दिया। सहदेवस्तु समरे मातुलम दृश्य संगतम अवार्यच्छरौघेन मेघो यद्वद्दिवाकरम्। सहदेव ने समरभूमि में अपने मामा को युद्ध में आसक्त देखकर जैसे बादल सूर्य को ढक देता है उसी प्रकार उन्हें अपने बाण समूहों से आच्छादित करके आगे बढ़ने से रोक दिया। छाद्यमान सरौघेन श्रेष्ठ रूप तरोभवत तयोश्चाप्य भवत्प्रेते यतुला मातृकारणात्। उनके बाण समूहों से आच्छादित होकर भी शल्य अत्यंत प्रसन्न ही हुए। माता के नाते नकुल और सहदेव के मन में भी उनके प्रति अनुपम प्रेम का भाव था। ततः प्रहस्य समरे नकुलस्य महारथ ध्वजं चक्षेद बाणेन धनुश्चैकेन मारिष अथैनं चिन्न धन्वानं छादयन्नीव भारत निजगान रणे तं तु सूतं चास्य नपातयत। अश्वाश्च चतुरो राजन् चतुर्भिः सायकोत्तमैः प्रेषयामास समरे यमस्य सदनं प्रति हताश्वात्तु रथात्तूर्णम् अवप्लुत्य महारथ आरुरोह ततो यानं भ्रातुरेव यशस्विनः। आर्य तब महारथी शैल ने समरभूमि में हंसकर एक बाण से नकुल के ध्वज को और दूसरे से उनके धनुष को भी काट दिया। भारत धनुष कट जाने पर उन्हें बाणों से आच्छादित से करते हुए युद्ध स्थल में उनके सारथी को भी मार गिराया। राजन फिर उन्होंने उस युद्ध में चार उत्तम सहायकों द्वारा नकुल के चारों घोड़ों को यमराज के घर भेज दिया। घोड़ों के मारे जाने पर महारथी नकुल उस रथ से तुरंत ही कूदकर अपने यशस्वी भाई सहदेव के ही रथ पर जा बैठे। एकस्थौ तु रणे शूरौ दृढ़े विक्षिप्य कार्मुकौ मद्रराज रथम तृणम छादयामास तु चढ़ात। तदनंतर एक ही रथ पर बैठे हुए उन दोनों सूरवीरों ने क्षण भर में अपने सुदृढ़ धनुष को खींचकर रणभूमि में मद्रराज के रथ को तुरंत ही आच्छादित कर दिया। सछाद्यमानो बहुवीशरहि सन्नत पर्वभिः स्वस्त्रियाभ्याम नरव्याघ्रो नाकंपत यथाचलः प्रसन्नेवताम चापि शस्त्रवेष्टिं जघान। अपने भांजों के चलाए हुए झुकी हुई गांठ वाले बहुसंख्यक बाणों से आच्छादित होने पर भी नरश्रेष्ठ शल्य पर्वत की भांति अधिक भाव से खड़े रहे, कंपित या विचलित नहीं हुए। उन्होंने हंसते हुए से उस शस्त्र वर्षा को भी नष्ट कर दिया। सहदेवस्ततः क्रुद्ध सर्वमुद्गृह्य वीर्यवान मद्रराजम अभिप्रेक्ष प्रेषयामास भारत। भारत तब पराक्रमी सहदेव ने कुपित होकर एक बाण हाथ में लिया और उसे मद्रराज को लक्ष्य करके चला दिया। सशर प्रेषितस्तेन गरुणा निलवेगमान मद्रराजम निर्भिद्य निपात महीतले। उनके द्वारा चलाया हुआ वह बाण गरुण और वायु के समान वेगशाली था। वह मद्रराज को विदीर्ण करके पृथ्वी पर जा गिरा। स गाढ़ विद्धो व्यथितो रथोपस्थे महारथ निसाद महाराज कस्मलम च जगामह। महाराज उसके गहरे आघात से पीड़ित एवं व्यथित होकर महारथी शल्य रथ के पिछले भाग में जा बैठे और मूर्छित हो गए। तम विसंघ्यम निपतितम सूत संप्रेक्ष संयुगे अपोवाह रथेनाजौ यमाभ्याम अभिपीड़ितम। युद्धस्थल में नकुल और सहदेव द्वारा पीड़ित होकर उन्हें अचेत हो रथ पर गिरा हुआ देख सारथी रथ द्वारा रणभूमि से बाहर हटा ले गया। दृष्ट्वा मंत्रेश्वर रथम धार्तराष्ट्रा परांगमुखम सर्वे विमनसो भूत्वा नेदमस्तेत्य चिंतयन। मद्रराज के रथ को युद्ध से विमुख हुआ देख आपके सभी पुत्र मन ही मन दुखी हो सोचने लगे शायद अब मद्रराज का जीवन शेष नहीं है। निर्जत्य मातुलम संख्ये माद्री पुत्रो महारथो दध्मतुर्मूर्दितो शंखो सिंहनादम चनेदतु। महारथी माद्री पुत्र युद्ध में अपने मामा को परास्त करके प्रसन्नता पूर्वक शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे। अभे दुद्रुवस्तोषिष्टौ तव सैन्यम विशाम्पते यथा दैत्य चमुम राजन निन्द्रोपेन्द्रा विवामरौ। प्रजानाथ जैसे इंद्रदेव और उपेंद्रदेव दैत्यों की सेना को मार भगाते हैं उसी प्रकार नकुल सहदेव हर्ष में भरकर आपकी सेना को खदेड़ने लगे। इति श्री महाभारते विश्वपर्वणि भीष्मवध पर्वणि द्वंद्व युद्धे त्रयशीतितमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में द्वंद्व युद्ध विषयक 83वां अध्याय पूरा हुआ।